Czasem szaleństwo trudno jest zatrzymać, jak wiele lat wcześniej zachowało się dystans. Bańka prysła, ktoś odpuścił, potem szyba się rozprysła. Krew zaczęła tryskać, uderał, straszyło z wystaw. Świat zapłonął, numer zamiast nazwiska i horror. Jeśli nic nie powiem, jeśli nic nie zrobię, bo niby ile mnie obchodzi, by nadstawić głowę, brać pióro, wykrzyczeć swoje zdanie, świat zmieniać, odcinać głowy królom. Za mało, choć na barki wrzucam, za dużo jak głupiec. Dzień w dzień zmagam się z górą, robiąc to z dumą. Zadaj pytanie, czy będziesz sobą, gdy życie zada ci pytanie, czy przejdziesz obok, czy staniesz odważniej, czy coś ci obchodzi tak śmiertelnie poważnie. Bo pomyśl, na ile można pozwolić, kiedy czas zacząć się bronić, mieć odwagę na sprzeciw, nie w pióra tolerancji się stroić, drastyczne środki stosować, kiedy boli. Świat w pogoni za lekko, łatwo, fajnie. Misja TVP, gwiazdy tańczą na łajnie. Głosy ze studni, w reklamach banda durni, blondyna liże lody, nawet Halski się skurwił. Kocham świat nawet tak brudny, lecz Bóg dał mi wybór, chcę go, choć czasem jest trudny. I możesz zostać sam, ale miłość jest silniejsza od strachu, a wiara cię obroni od ataków. Świadomość siebie da ci pewność, rozum, pokorę, będziesz wiedział, że nie jest ci wszystko jedno. Odpowiedzialna przyjemność dla ludzi, którzy życie wzięli bardzo na serio.